सावन गयों पीछे भादों हैं आयो परदेसी आयो ना संदेशा ही आयो बिरहा की बरखा ने रह रह सतायो परदेसी आयो ना संदेश ही आयो जादू सा तूने